กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมรัปปรุณโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาเป็นผู้ที่บอกเล่าในเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนนี้ก็สืบทอดกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นผ่านการทรงจำของภิกษุตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเรื่อยกันมาเป็นหลายรุ่นมีการลงอักษรบันทึกเป็นภาษาต่างๆแปลกันมาสืบทอดกันมาจากรุ่นต่อรุ่นจากภิกษุบ้างมีกษัตริย์หรือมีบุคคลที่มีความศรัทธารักษาปฏิบัติแบ่งปันกันมาจนมาถึงในยุคปัจจุบันตัวข้าพเจ้าเองก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากข้อมูลที่มีมาในตำราบ้างเรียนจากคำสอนของครูบาอาจารย์บ้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มาในตำราหรือว่าคำสอนของเราครูบาอาจารย์นั้นก็มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองตัวพวกเราท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังข้อมูลที่เป็นธรรมะไม่ว่าจากสื่อใดๆก็ตามนะก็จะต้องนึกถึงเสมอว่าต้นบัญญัติคำสอนนั้นมันอยู่ตรงไหนเพื่อที่เราจะได้มีการเข้าถึงสิ่งที่เป็นต้นบัญญัติเป็นมาติกาเป็นแม่บทตรงนั้นเราก็จะทำความเข้าใจอย่างท่องแท้แจ่มแจ้งขึ้นมาได้โดยข้าพเจ้านั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เรื่องราวที่นำมาบอกเล่านั้นก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละวันในวันจันทร์อย่างนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับหมวดของธรรมะหมวดต่างๆแต่ท่านฟังรู้ไหมว่าตั้งแต่ที่สมณโคดมอยู่ใต้ต้นไม้โพตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีความรู้แทงตลอดไปในทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทั่วหมดจบสามแดนโลกธาตุนั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพนั่นแหละรู้หมดทุกอย่างอะไรเป็นยังไงกลไกต่างๆเป็นอย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรรู้หมดความรู้ที่มีมากมายขนาดนั้นก็คัดเลือกมาคัดเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เป็นเนื้อเน้นนะเข้มข้นมาบอกมาสอนแต่ทำไมต้องเอาเฉพาะเนื้อเน้นเข้มข้นมาบอกมาสอนพวกเราเพราะว่าเวลามันสั้นเวลามันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอย่างเช่นรายการนี้เป็นต้นเวลามันสั้นชีวิตคนเราก็ประมาณ100ปีบวกลบนิดหน่อยจากนี้ไปก็คงไม่เกินอีก100ปีถ้าคนบางคนอายุ30 40 50ละก็คงไม่เกิน100ปีเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่มันไม่ได้ยาวเนี่ยมันควรจะต้องทำอะไรที่มันสำคัญเร่งด่วนเนื้อเน้นนะเข้มข้นสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพนะเมื่อเปลี่ยนอริยบทอ้าวก็ย้ายไปใต้ต้นไทรอยู่ใต้ต้นไทรพิจารณาดูไอ้ที่มันเนื้อเน้นเข้มข้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรเราก็ได้คำตอบขึ้นมาในใจก็คือเรื่องของสตินั่นเองนะสติคือความระลึกได้บอกว่าเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวนะที่จะทำให้สัตว์นั้นก้าวล่วงเสียซึ่งความทุกข์ความโทมนัสเพื่อที่จะล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อที่จะทำนิพพานให้แจ้งเนื้อเน้นเข้มข้นอยู่ตรงนี้เอาคำเดียวเจ๋งเจ๋งเป้งเป้งเต็มเต็มนั่นคือสติเราขยายออกไปให้มันละเอียดลงไปหน่อยก็สมถะวิปัสสนาเราขยายออกไปอีกก็ศีลสมาธิปัญญาเราขยายออกไปอีกก็มรรคมีองค์8ขยายออกไปอีกโพธิปักขิยธรรม31ขยายออกไปอีกโอ้มันได้เยอะแยะหมดเดี๋ยวแยกเป็นพรหมวิหาร4แยกเป็นสัพพุริสธรรม7เดี๋ยวแยกเป็นทิฏฐิ6เดี๋ยวแยกเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้ววันนี้จึงจะต้องพูดสิ่งที่มันเนื้อเน้นเข้มข้นเพราะว่าเวลามันน้อยท่านผู้ฟังเวลามันน้อยเอามันอย่างเดียวนี่แหละอันเดียวนี่แหละที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์ได้ทันทีมีประโยชน์จับฉวยได้ไวได้คล่องนั่นคือเรื่องของสตินะสตินี้นอกจากตอนที่อยู่ใต้ต้นไทรนะที่เป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะในตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆก็คิดเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4นะสตินี่ก็เหมือนกันตอนก่อนการปรินิพพานตอนนั้นอายุ80ปีแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้บอกกับท่านพระสารีบุตรเกี่ยวกับเรื่องที่ความสามารถของพระองค์นั้นในเรื่องของสติปัฏฐาน4เนี่ยมากจริงๆนะถึงขนาดว่าถ้ามีสาวก4องค์มาสอบถามทวนถามปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4เนี่ยสามารถตอบได้โดยที่บทพยัญชนะเนี่ยไม่ซ้ำกัน นะเป็นเวลา100 ปีนะเว้นการกินการดื่มการเข้าห้องน้ำนะอะไรที่มันจะบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยหยุดไม่เอาไม่ทำนะใช้เวลา100 ปีเต็มๆถาม4 คนตอบคนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งจำไว้ถามอีกคนหนึ่งถัดมาตอบอีกคนหนึ่งจำไว้นะถัดไปบทเพียรชนะไม่ซ้ำกันเป็นอย่างนี้ตลอด100 ปีบทเพียรชนะก็ไม่ซ้ำกันนะมีเรื่องราวที่จะอธิบายแสดงความเข้าใจอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเรื่องราวให้แจ่มแจ้งอยู่ในสติปัฏฐาน4ก็ยังมีสอนอยู่ไม่ใช่แค่นั้นนะตอนก่อนการปรินิพพานคำพูดสุดท้ายนะที่ตรัสเอาไว้นะก็คือเรื่องของสติเหมือนกันนั่นคือคำว่าไม่ประมาทนะเพราะนั้นตั้งแต่ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเรื่องของสตินะก็อยู่ตอนที่หลังจากตรัสรู้ใหม่ๆในช่วง2 สัปดาห์แรกนะก็คิดว่าไอ้สตินี่แหละจะเป็นเรื่องที่เราจะสอนในระหว่างการสอนนะทำทั้งหมดนั้นก็รวมนะอยู่ในหมวดของสติปัฏฐาน4นะตอนสุดท้ายในก่อนการปรินิพพานอยู่ในระหว่างที่นอนหลับสีหสายาก่อนที่จะหลับตาไปแล้วก็ไม่ได้ตรัสอะไรอีกแล้วนะคำพูดสุดท้ายตรงนั้นก็เป็นเรื่องของความไม่ประมาทก็คือสตินั่นเองเดี๋ยวประเด็นถามว่าไอ้สติที่เราบอกว่าเราจะต้องมาตั้งเอาไว้นะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้รู้ให้เห็นนะถ้าจะเอาเนื้อเน้นอันนี้เท่านั้นล่ะถามว่ามันเกิดจากอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สตินั้นตั้งขึ้นได้แม้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของสติอย่างเช่นอานาปานสติอย่างเงี้ยนะครูบาอาจารย์ในหลายๆรุ่นที่ผ่านๆมาแล้วก็เขียนหนังสือเรื่องอานาปานสติเนี่ยเป็นเล่มๆนะ2 เล่ม 3 เล่มนะเล่มละ200-300 หน้านะมีภิกษุในรุ่นปัจจุบันก็ยังเขียนอานาปานสตินะเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กก็200-300 หน้าพระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้นะเป็นเรื่องที่อยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรบ้างในอานาปานสติสูตรบ้างก็เป็นหลายย่อหน้าดังนั้นไอ้เนื้อความข้อมูลอะไรต่างๆว่าจะตั้งสติอะไรยังไงเนี่ยเราศึกษาเราทำความเข้าใจกันมาละในวันนี้จึงต้องการพูดถึงเรื่องว่าเหตุปัจจัยอะไรนะเหตุปัจจัยอะไรนะที่จะทำให้สติเนี่ยมันตั้งขึ้นได้ง่ายนะที่จะช่วยสนับสนุนให้สติของเรานั้นมันตั้งขึ้นได้ระลึกถึงได้นะดำรงอยู่ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยได้เป็นเหมือนกับยานเครื่องนำไปได้พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงเหตุอยู่ทั้งหมด7 ประการแต่จริงเหตุ7 ประการเนี่ยเป็นเรื่องที่มาจาก3 พระสูตรมาจาก3 พระสูตรตรงไหนซ้ำกันก็เอามารวมกันซะหรือที่ไม่ซ้ำกันก็จะเป็นเหตุ7 ข้อเหตุ7 ข้อนี้เราจะเป็นข้อมูลที่บอกว่าผู้ที่มุ่งกระทำซึ่งอานาปานสติเนี่ยเมื่อประกอบอยู่ได้เหตุ7 ประการเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ถึงธรรมอันไม่กลับกำเริบได้ต่อการไม่นานถ้ามันไม่กลับกำเริบในที่นี้ก็หมายถึงการบรรลุเป็นพระอรหันต์นะทำสติของเราให้เจริญขึ้นตั้งขึ้นได้นะไม่กลับกำเริบขึ้นอีกนะกลับกำเริบหมายความว่าอย่างไรนะหมายความบางทีเราอาจจะมีประสบการณ์ไปนั่งสมาธิบ้างนะฝึกจิตบ้างไปอยู่ตามวัดตามที่นู่นที่นี่หรือสวดมนต์อะไรต่างๆแล้วจิตสงบลงไปนะแต่พอทำไปทำไปบางทีมันก็ฟุ้งซ่านก็มีนะกลับมาบ้านแล้วอยู่ที่วัดมันก็ดีหรอกกลับมาบ้านแล้วเจอภาษาอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่วางได้มันกลับฟูขึ้นมาอีกนะไอ้ที่คิดว่าไม่โกรธแล้วมันโกรธขึ้นมาอีกนั่นนี่คือลักษณะของการที่ยังมีการกลับกำเริบนะกิเลสมีการฟุ้งขึ้นนิวรณ์มีการกลับมาก่อกวนนะปิดบังให้เรามืดมัวหมองมัวเกิดขึ้นและลักษณะการกลับกำเริบอย่างนี้นะมันก็มีขึ้นได้เพราะว่าถ้ารากนะรากของไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นมันยังมีอยู่เวลามีอะไรภาษามันกระทบมันก็ฟูขึ้นมาได้นั่นคือเรื่องของอวิชชานะอวิชชาเป็นรากนะเป็นเชื้อนะที่เมื่อมีอะไรมากระทบแล้วมีเชื้อพวกนี้มันก็โตขึ้นมาได้นะสิ่งที่เป็นผลหลังจากอวิชชาก็อย่างเช่นราคะโทสะโมหะนะตัณหาหรือว่าไอ้พวกสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต่างๆนะมันเกิดขึ้นได้มันฟูขึ้นมาได้มันกลับกำเริบได้เราจะเข้าถึงความที่ไม่กลับกำเริบอีกนะก็ต้องมีเหตุ7 ประการอย่างที่ว่านี้นะเหตุ7 ประการคือ1มีความเป็นผู้มีความต้องการน้อยนะมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตคนที่อยู่ง่ายๆเลี้ยงง่ายๆกินง่ายๆนะพวกนี้ก็จะทำให้เรามีการปฏิบัติที่เจริญก้าวหน้าขึ้นได้นะก็ที่2เป็นผู้ที่มีอาหารน้อยนะประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันปร่องนะเรารับประทานอาหารเนี่ยอย่าให้มันเต็มที่เอาแค่สักประมาณ 70% ของกระเพาะก็พอนะหรือว่าน้อยไปกว่านั้นก็ไ ในอย่างพระภิกษุบางรูปก็ฝึกปฏิบัติในเรื่องของการผ่อนอาหารน้อยลงนะวันหนึ่งอาจจะกินแค่8คำนะฉันแค่8คำนะลองมันทำดูมันสักอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งดูว่าร่างกายเป็นยังไงการภาวนาเป็นยังไงนะจิตของเราเป็นยังไงจะเห็นชัดว่ามันจะดีขึ้นนะบางคนก็ผ่อนอาหารน้อยลงหรือถึงขนาดอดอาหารไปเลยนะก็เห็นได้อยู่ก็จะมาสอดคล้องกับข้อที่ว่าเป็นผู้ที่มีท้องอันพร่องนะท้องพร่องในที่นี้ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของความจุของท้องของเราแต่แน่นอนเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยถ้าเราไม่ได้เพลิดเพลินกับลิ้นจนเกินไปไม่ได้เพลิดเพลินกับรสที่มันผ่านมาทางลิ้นจนเกินไปเนี่ยเราลองสังเกตดูเวทนาของเรานะเพราะว่าการรับประทานอาหารเนี่ยเพื่อที่จะดับเวทนานะดับเวทนาเก่าแล้วก็ไม่ทําเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราพิจารณาดูเวทนามันดับไปหรือยังนะเราจะพิจารณาเห็นว่าเออกินคํานี้กินอาหารประเภทนี้กินประมาณเท่านี้แล้วเวทนาเก่ามันดับนะเวทนาใหม่เจ้าความที่อึดอัดบ้างความที่ติดใจในรสอาหารบ้างเรื่องอื่นเนี่ยที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะเราจะรู้ถึงจุดนั้นนะมันจะก่อนอิ่มมันจะก่อนอิ่มสักประมาณสัก3คํา4คํานะถ้าเราพิจารณาดูดีๆเราจะเห็นจิตของเราในลักษณะนั้นนะข้อที่3เป็นผู้ที่ไม่มีความมึนชานะเป็นผู้ที่ไม่มีความมึนชาหมายความว่าไงหมายความว่าตื่นอยู่เสมอนะไม่ง่วงซึมไม่มึนชาเอ๊ะตื่นอยู่เสมอในที่นี้หมายความว่าไม่นอนเลยหรือเปล่านะคำตอบคือไม่ใช่นะการนอนการพักผ่อนมันก็เป็นธรรมชาติของร่างกายมนุษย์นะก็ต้องมีการนอนการพักผ่อนแต่การประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคือแม้แต่นอนนะก็ยังมีสติอยู่นะคือมีสติแม้ในการนอนนั้นด้วยนะมีสติแม้ในการพักนะคือในช่วงระหว่างวันเนี่ยก็เดินนั่งนะเพื่อที่จะเพียรเผากิเลสให้ใจมีตั้งสติเอาไว้ได้ตลอดนะก่อนนอนก็ตั้งสติเอาไว้น้อมจิตไปในการนอนนะนอนด้วยความระลึกที่ว่าเจ้าบาปอกุศลธรรมอย่าให้มันมาตามหลอกหลอนจิตของฉันนะหรือว่าเมื่อรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะลุกขึ้นทันทีนะคือนอนแค่ยามเดียวนะนอนยามเดียวก็คือในตอนคืนเนี่ยถ้าเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะก็นอนสักส่วนหนึ่งนะหรือว่าในตอนกลางคืนที่มันมีประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยนะเราตื่นมากกว่านอนนะก็คือนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงนะพูดง่ายๆแล้วในช่วงเวลาที่คุณนอนนี้นะก็นอนโดยการที่มีสติอยู่นะรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประกอบตนอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นข้อถัดมาก็เป็นผู้ที่ทรงสุตตะสังสมสุตตะนะสุตตะก็คือเรื่องราวที่เป็นธรรมะนั่นเองนะธรรมะเป็นคำสอนของพระเจ้านะโดยทั้งบทโดยทั้งพยัญชนะนะเรากลับไปที่ตัวที่เป็นพุทธพจน์นะตัวมาติกาตัวแม่บทที่พระเจ้าตรัสอย่างไรสอนอย่างไรนะเราจำให้ได้นะท่องให้คล่องแคล่วคลื่นใจนะเห็นให้ถูกต้องนะพวกนี้คือเป็นผู้ที่ทรงสุตตะสังสมสุตตะตรงนี้ก็ยังเปรียบเหมือนกับอาวุธที่เราเก็บสะสมเอาไว้นะเพราะว่าเวลาที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ยบางทีมีสิ่งมากระทบฉุดดึงลากถูทำให้เราอาจจะหลุดเผลอสติไปนะเราต้องมีอาวุธที่จะคอยป้องกันสิ่งที่มาก่อกวนเหล่านั้นนะแน่นอนสุตตะนี้เป็นอาวุธอย่างหนึ่งนะที่เราจะใช้ในการที่จะป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะมารุกรานจิตใจของเราได้ถัดมาในข้อที่5ก็คือต้องรู้ถึงจิตที่หลุดพ้นแล้วเป็นลําดับนะข้อนี้หมายความว่าเวลาที่เราวางไปแล้วเป็นขั้นเป็นขั้นเนี่ยเราต้องทราบนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยสามารถวางผัสสะประเภทนี้นะวางความรู้สึกประเภทนี้ได้นะเราก็รู้ว่าเออเราทําได้นะรู้ในที่นี้ก็คือทราบความถึงว่าจิตเราหลุดพ้นจากสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วนะเพราะว่าเวลาที่มันจะกลับกําเริบเนี่ยมันก็จะกลับมากําเริบในสิ่งที่เราวางได้แล้วปล่อยได้แล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติระลึกรู้เห็นอยู่เฉพาะสิ่งที่เราหลุดพ้นแล้วได้เนี่ยมันจะทําความฉลาดตรงที่ว่าเฮ้ยถ้าเราทําได้แล้วเอ๊ะทำไมมันฟูขึ้นมาอีกนะเราก็ทําใหม่อีกนะแต่ไม่เรารู้อ๋อเมื่อคราวก่อนที่วางได้มันทำมางี้ในคราวนี้มันพลาดตรงนี้เราก็แก้ไขตรงนั้นแต่เพราะนั้นไอ้ที่เราทําไปแล้วผ่านมาแล้วเนี่ยถ้าเราทราบมีสติระลึกถึงอยู่ได้เห็นอยู่ชัดเจนในการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นอีกนั่นคือหมายความว่ามันจะฟูขึ้นอีกแน่เพราะถ้าเรายังมีอวิชชาอยู่แล้วถ้ามันฟูขึ้นการที่เราจะทําให้มันวางลงไปอีกนั่นข้อนี้จะช่วยได้มากนั่นคือในข้อที่5ที่ว่าให้เห็นเฉพาะอยู่ซึ่งจิตที่หลุดพ้นแล้วอย่างไรพระเจ้าตรงนี้ก็เคยเปรียบถึงเรื่องของพ่อครัวนั่นที่เขารู้จักสังเกตรสชาติแห่งอาหารของตัวเองเวลาที่ทำอาหารไปเลี้ยงพระราชาหรือเลี้ยงมหาอมาตย์แล้วเนี่ยรู้ว่าเขาชอบกินอันนี้ไม่ชอบกินอันนี้เวลานี้อากาศเป็นอย่างนี้ชอบกินสิ่งนี้ไม่ชอบกินสิ่งนั้นนะเราทำอาหารไปถูกใจคนกินเนี่ย มันก็จะได้ค่าจ้างรางวัลนะเช่นเดียวกันไอ้ตรงไหนที่เราวางไปได้รู้ถึงเหตุถึงผลแล้วนี่ถ้ามันฟูขึ้นมาอีกเราก็ทําใหม่นะตรงนี้เราจะได้ค่าจ้างรางวัลในจิตของเราคือความที่จิตนั้นสงบลงนะความที่จิตนั้นเป็นสมาธิเกิดขึ้นนะคนที่มีสัมมาสติแล้วเนี่ยจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้นอกจากการที่พิจารณาเห็นจิตที่หลุดพ้นแล้วเป็นลําดับเนี่ยก็ยังต้องเป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากซึ่งธรรมะต่างๆธรรมะที่จะเป็นที่สบายกับการเปิดโลกแห่งจิตนะกล่าวคือเรื่องที่ให้มีการปรารถนาน้อยเรื่องให้มีความสันโดษให้อยู่สงัดให้ไม่คลุกคลีกันเรื่องการปรารภความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตตินะถามว่าไอ้ตรงนี้มันต่างกับเรื่องของสุตตะอย่างไรนะสุตตะหรือว่าเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกการฟังธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นการฟังแล้วอยู่ที่สมองนะฟังคุณจําได้นะท่องได้ขึ้นใจนะเห็นได้ด้วยดีถูกต้องเข้าใจความหมายถูกต้องแล้วแล้วเอามาส่งไว้ในใจนะไอ้จุดที่เอามาส่งไว้ในใจทําได้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะทรงธรรมนั้นไม่ได้นี่คือตรงนี้นะคือได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากซึ่งธรรมะที่คุณทรงจําไม่ได้นั่นแหละนะคือเอามาทําให้ได้ไอ้ที่เราจําได้อยู่ในหัวนะบอกว่าจะมาเป็นความรู้ใช่ไหมแล้วให้มันมารู้ถึงใจรู้แจ้งถึงใจนะคือรู้ได้เฉพาะตนตรงนี้แหละนะที่ว่าที่คือข้อที่6ที่ว่าได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากซึ่งไอ้สิ่งที่คุณจําได้นั่นเองนะข้อสุดท้ายคือเป็นผู้ที่อยู่ป่านะมีเสนาสนะอันสงัดอยู่ในเสนาสนะที่สงัดเงียบนะมีการหลีกเล่นบ้างมีการปฏิบัติธรรมบ้างนะนอกจากป่าแล้วก็อาจจะเป็นคนไม้แต่ถ้าเราอยู่บ้านอยู่เรือนก็เรือนว่างก็ได้นะห้องว่างๆจะเป็นห้องพระหรือห้องที่เราอยู่คนเดียวในห้องทํางานถ้าเราไม่ได้มีกิจกรรมใดๆนะเราอยู่ว่างๆตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นเรือนว่างได้เหมือนกันสร้างเหตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะทําอานาปานสติของเราให้มีความก้าวหน้าได้สติของเราจะตั้งขึ้นได้เจริญก้าวหน้าได้มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นนะสูงขึ้นสูงขึ้นไปแล้วนะมันมีความมั่นคงมากขึ้นก็จะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้นะคนที่มีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยจะละอาสวะทํานิพพานให้แจ้งได้อันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปได้นะนอกจาก7อย่างนะคือไล่มาตั้งแต่เรื่องความเป็นผู้มีกิจน้อยมีความต้องการน้อยสันโดษในบริการแห่งชีวิตแล้วเนี่ยจนถึงข้อที่ว่าอยู่ป่ามีเสนาสนะอันสงัด7อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวที่จะทําให้สติตั้งขึ้นได้อีกนะอยู่อีก3อย่างนะในหมวดของพละ5แล้วก็อินทรีย์5นะพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงเรื่องของวิริยะคือความเพียรบุคคลที่มีความเพียรปรารภอยู่แล้วเนี่ยพึงหวังข้อนี้สืบไปได้คือจะเป็นผู้ที่มีสตินะจะประกอบพร้อมด้วยสติเป็นเครื่องระวังรักษาอย่างยิ่งนะเป็นผู้ที่ระลึกถึงตามระลึกถึงซึ่งกิจที่กระทําและคําที่พูดแล้วแม้นานได้เพราะฉะนั้นไอ้การที่เรามีความเพียรนะความเพียรนี่คืออะไรนะความเพียรในที่นี้ก็มีอยู่หลายนัยยะด้วยกันนะเช่นตั้งแต่การที่เราเพียรด้วยการสังวรนะคือการสำรวมระวังคือมีอินทรีย์สังวรนี่ก็ข้อที่1นะความเพียรด้วยการรักษานะคือรักษาสมาธินิมิตที่เกิดขึ้นแล้วหรือความเพียรด้วยการที่สลัดออกนะสลัดออกสลัดสิ่งที่ไม่ดีออกเอาสิ่งที่เป็นความชั่วความผิดออกเอาความบาปออกนะนี่ก็ได้หรือความเพียรด้วยการพัฒนาก็คือพัฒนาเรื่องโพชฌงค์7พัฒนาคุณธรรมที่มีอยู่แล้วนี่ให้มันตั้งขึ้นได้อีกนัยยะหนึ่งที่พูดถึงเรื่องความเพียรก็คือสัมมาวายามะนั่นเองนะคือเอาสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยออกไปนะให้สิ่งที่เป็นกุศลนะเอาเข้ามาสิ่งที่เป็นกุศลอยู่แล้วในใจของเรามีอยู่ก็ทําให้มันพัฒนาขึ้นนะสิ่งที่เป็นอกุศลก็อย่าให้มันเข้ามานะนอกจากเอามันออกไปแล้วก็อย่าให้มันเข้ามาป้องกันไว้ด้วยนะความเพียรนะตรงนี้ก็จะทําให้สัมมาสติเกิดขึ้นได้นอกจากเรื่องของความเพียรแล้วก็ยังมีเรื่องของศรัทธาแน่นอนนะคนที่มีศรัทธาเนี่ยมีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นผลจากการที่ได้ฟังธรรมเป็นต้นอันเป็นผลจากการที่ได้คบเพื่อนดีเป็นต้นหรือเป็นผลจากการที่เราเห็นทุกข์มีการพิจารณาโดยแยบคายจะนําเจ้าสติให้เกิดขึ้นได้อีกในแง่หนึ่งเรื่องที่จะทําให้สติตั้งขึ้นได้นะนอกจากเรื่องของความเพียรแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสถึงเรื่องของโยนิโสมนสิการแต่โยนิโสมนสิการคือการทําในใจโดยแยบคายนะผู้ที่ทําในใจโดยแยบคายพิจารณาอย่างดีอย่างถูกต้องเนี่ยจะทําสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นไ ในโยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยแยบคายเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะเนี่ยสติจะตั้งขึ้นได้เราจะรู้ตัวรอบคอบไปในกิจกรรมต่างๆที่เราทำแล้วก็ต้องมีการคิดพิจารณาโดยแยบคายคิดยังไงล่ะพิจารณายังไงโดยแยบคายล่ะก็โดยนัยยะของสัมมาวายามะนั่นเองนะเราต้องคิดพิจารณาให้เห็นว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ดีนะเป็นความชั่วความบาปคุณต้องละเอ้ยอันนี้มันดีนะเราต้องเอาเข้ามานะอันนี้ที่มันเรามีอยู่ดีแล้วเราต้องพัฒนาขึ้นนะคิดพิจารณาในลักษณะนี้ก็ได้นะหรือว่าคิดพิจารณาโดยนัยยะของอริยสัจ4นะคือการทําในใจโดยแยบคายในเรื่องความเพียรก็ได้ในเรื่องของอริยสัจ4ก็ได้นะจะทําสติสัมปชัญญะเนี่ยให้ตั้งขึ้นได้แล้วเรื่องของโยนิโสมนสิการนั้นนะจริงๆเราสามารถทําได้ทุกเวลาด้วยซ้ําทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ในอิริยาบถใดทุกเวลาไม่ว่าคุณจะทํากิจกรรมไหนทุกเวลาไม่ว่าคุณจะมีสัมผัสผัสสะกับใครทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราสามารถที่จะพิจารณาโดยแยบคายได้หมดเพราะเรามีผัสสะตลอดผัสสะเนี่ยจะเป็นแดนเกิดเป็นแดนเกิดของหลายสิ่งเป็นแดนเกิดของบุญเป็นแดนเกิดของกิเลสเป็นแดนเกิดของสังสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนะถ้าเรามีการโยนิโสมนสิการอย่างถูกต้องนะสิ่งที่เป็นกุศลในที่นี้เราพูดถึงเรื่องของสตินะมันจะเกิดขึ้นได้ตั้งขึ้นได้นะนอกจากเรื่องของคุณธรรม7อย่างอย่างที่พูดไปในตอนต้นรายการนะถัดมาคือเรื่องของวิริยะคือความเพียรถัดมาคือเรื่องของโยนิโสมนสิการแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของสุจริต3อย่างการทำอย่างดีการทำสิ่งที่เป็นสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจนะสุจริตทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเปรียบเหมือนกับการที่เราสร้างดินแดนที่ไปได้โดยปลอดภัยนะจิตของเราอยู่ในดินแดนที่ไปได้โดยปลอดภัยไม่มีข้าศึกศัตรูนะเหมือนคนที่ชนะสงครามแล้วนะมหาราชากษัตริย์ที่ชนะสงครามทั่วพื้นปฐพีแล้วเนี่ยจะเดินไปไหนในพื้นพิภพเนี่ยมันก็สบายใจเพราะฉะนั้นเราสร้างสิ่งที่ดีเช่นพูดดีคิดดีทำดีนะจิตเราคิดไปทางไหนจิตเราดำริไปในเรื่องใดนะสั่งการอย่างไรให้พูดออกมาสั่งการอย่างไรไปในการกระทำเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นสุจริตเป็นสิ่งที่ดีออกมานั่นคือสติที่เราได้ตั้งขึ้นนั่นเองคนที่มีสุจริต3อย่างนะสุจริต3อย่างนี้จะเป็นอาหารของสติปัฏฐานทั้ง4นะสติปัฏฐานทั้ง4ตั้งขึ้นได้นะมันก็จะทำให้โพชฌงค์7เกิดขึ้นได้มีโพชฌงค์7แล้วนะคุณจะทำวิชาวิมุตติเนี่ยให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดให้ท่านผู้ฟังฟังในที่นี้นะคือเหตุของสตินะสติที่เราบอกว่าสำคัญเราย้ำอยู่เรื่อยเราพูดอยู่เรื่อยเราทำความเข้าใจอยู่เรื่อยว่าสติเป็นยังไงให้ผลอะไรยังไงยังไงแล้วเนี่ยวันนี้เราพูดถึงว่าสติเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรเหตุอะไรบ้างที่จะทำให้สติของฉันสติของท่านผู้ฟังสติของทุกๆคนที่เอามาทำเนี่ยทำ10อย่างนี้แล้วเนื้อสติของคุณจะก้าวหน้าขึ้นสติคุณจะตั้งขึ้นได้สติของคุณจะทำให้จิตของคุณนั้นไปสู่ที่ที่มันจะไม่กลับกำเริบอีกไปสู่ที่ที่อกุศลธรรมทั้งหลายจะกลับกำเริบไม่ได้อีกนะ10อย่างมีอะไรเราทำความเข้าใจซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อให้เกิดความจำได้เข้าใจดีแล้วนะเราจะได้นำไปปฏิบัติได้ในอย่างแรกเอาย้อนกลับนะนะคือเรื่องของสุจริตทั้งหลาย3อย่างนะกายวาจาใจอันเป็นสุจริตพูดดีคิดดีทำดีนะอยู่เรื่อยๆ3อันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2คือเรื่องของความเพียรนะคือวิริยะในวิริยะนี่แตกออกไปเป็น4อย่างคือความเพียรในการเอาสิ่งที่เป็นกุศลเข้านะก็แยกเป็น2อย่างความเพียรในการเอาสิ่งที่เป็นอกุศลออกก็แยกเป็นอีก2อย่างนะเรื่องที่2คือเรื่องของความเพียรและเรื่องที่3คือการทําในใจโดยแยบกายนะคือโยนิโสมนสิการไม่ว่าจะโยนิโสมนสิการโดยนัยยะของเรื่องความเพียรโยนิโสมนสิการโดยนัยยะของเรื่องอริยสัจ4คือการโยนิโสมนสิการเนี่ยท่านฟังไม่จำเป็นว่าจะต้องถือว่าอ่านหนังสือธรรมะไม่ถึงขนาดนั้นแต่หมายความว่าเวลาที่คุณอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ใดสักเหตุการณ์หนึ่งอย่างเงี้ยนะเห็นคนเขาให้ของกันแล้วก็โยนิโสมนสิการโดยอริยสัจ4ได้นะเห็นธรรมะตรงนั้นได้เห็นคนเขาด่ากันแล้วคุณมีโยนิโสมนสิการปุ๊บสติคุณตั้งขึ้นได้ทันทีนะโอ้อันนี้เป็นเรื่องกุศลให้ฉันจะไม่ทำนะเห็นคนเขาทำความดีแก่กันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ฉันจะทำนะมีการโยนิโสมนสิการตรงนี้อยู่เรื่อยนะไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนะจะทำสติของเราให้เกิดขึ้นได้อันนี้คืออย่างที่3อย่างที่4คือเป็นผู้ที่มีความต้องการน้อยนะเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตนะ5คือเป็นผู้ที่มีอาหารน้อยประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันพร่องนะ6เป็นผู้ที่มีความไม่มึนชานะ และประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคือชากริยานธรรมนะเจตเป็นผู้ที่มีสุตตะทรงสุตตะสั่งสมสุตตะนะฟังได้จําได้นะเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องนะ8คือผู้ที่พิจารณาเห็นจิตที่หลุดพ้นแล้วนะเป็นลําดับนะยังไงอันนี้เราต้องเห็นเราต้องฉลาดในวาระจิตของเรานี่คือข้อที่8นะข้อที่9เป็นผู้ที่เอาธรรมะที่คุณทรงจําไว้นั่นแหละนะมาเข้าไปในใจนะให้ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากนะซึ่งไอ้เจ้าธรรมต่างๆเหล่านั้นมีเรื่องศีลสมาธิปัญญาการอยู่สงัดการไม่คลุกคลีการสันโดษเป็นต้นนะและข้อที่10ก็เป็นผู้ที่อยู่ป่ามีเสนาสนะอันสงัดท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังทำ10อย่างนี้แล้วไม่ได้เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยไม่ได้เคยทำอนันตริยกรรม5อย่างถ้าประกอบด้วยทำ10อย่างนี้นะท่านผู้ฟังโอ้ยสตินี่มันจะผางขึ้นมาเลยทีเดียวผู้ที่มีสติเข้าไปตั้งไว้แล้วอย่างนี้นะมีความเพียรอย่างนี้มีศรัทธาอย่างนี้จะพึงหวังข้อนี้สืบไปเลยว่าจะเป็นผู้ที่มีอารมณ์อันเดียวนะจะเป็นผู้ที่จะทำได้แล้วซึ่งความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นผู้ที่มีจิตเป็นอารมณ์อันเดียวนะแล้วคนที่มีจิตตั้งมั่นไว้อย่างนี้นะมีสติอย่างนี้ตั้งมั่นชอบอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความรู้ชัดอย่างนี้เลยว่าสังสารวัฏนี้เป็นสิ่งที่มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วนะที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏนะที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้นะเราจะเข้าใจตรงนี้ทันทีนะพอเราเข้าใจแล้วเห็นชัดแล้วว่าโอ้เพราะอวิชชาเพราะตัณหานั่นเองนะเราไปสู่ที่สงบดีกว่าที่จะไม่มีการปรุงแต่งเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานนะเราจะได้ซึ่งตรงนั้นอันนี้จะเป็นความรู้ชัดที่จะเกิดขึ้นในจิตได้นะถ้าเราทำ10อย่างนี้ได้ให้เกิดขึ้นได้นะใจของเราจะค่อยเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นจึงเราจะตั้งมั่นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเป็นอารมณ์เดียวมากขึ้นมากขึ้นนะตั้งเอาไว้ชอบตั้งเอาไว้ดีอย่างนี้นะปัญญาจะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะความก้าวหน้าของเราในเรื่องการปฏิบัตินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของวิปัสสนาเรื่องของเมตตาเนี่ยมันจะมีความคล่องแคล่วไปโดยลําดับดังนั้นในคุณธรรม10อย่างนี้เนี่ยที่พูดถึงเรื่องของเหตุที่จะทําให้สติตั้งมั่นขึ้นได้เป็นเรื่องสําคัญที่ให้เราฝึกทำนะฝึกทําแล้วได้ผลอย่างไรนะถ้าจะเขียนมาเล่าให้ฟังก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้ท่านฟังนะโดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรนะส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าส่งไปทางเว็บไซต์กับ puredhamma.com puredhamma 10อย่างที่ผู้ฟังจำได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าถ้าจำไม่ได้ก็ลองฟังซ้ำดูนะฟังซ้ำไปซ้ำมาทำย้ำไปย้ำมานะเราจะค่อยมีความจำได้มีความคล่องแคล่วในเรื่องของหมวดของธรรมะนะจำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ทำทำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็ขอให้ทำจะขยันจะขี้เกียจก็ทำเถอะขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนะทำแล้วมันจะเห็นผลเห็นผลเป็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติแล้วรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตที่หลุดพ้นแล้วเป็นลำดับอย่างไรอย่างไรแล้วเนี่ยนั่นก็ถือว่าทำแล้วนะ1 ใน 10อย่างคุณก็ได้แล้วนะความก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร